Magyar Péter! Orbán Viktor! Kérem! Kovács József, a Bababaszó Párt elnöke megérkezett! Kétharmad első hangon, a Bababaszó fanatikusok mindenütt! Az új politikai irányzat!